което не е съборна беседа от учителя, държана на 7 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Размишление. Като разглеждате пътя, по който се движат разумните същества, виждате две ясно очертани линии – линия на истината и линия на лъжата. За ония, които се движат по втората линия, няма по-употребимо нещо от лъжата. Те си служат с нея от 8000 години насам, но само трима души не могат да излъжат. Човека на любовта, човека на мъдростта и човека на истината. Те правят опити да лъжат и тях, но в това отношение приличат на малки деца, които се опитват да излъжат майка си. Каквито опити да прави то, майката разбира лъжата на детето. Тя го пита, къде беше мама? Около плета на съседната овощна градина. Всъщност, детето е било в градината на съседа. Качвало се е по дърветата, брало ябълки. Майката не може да се излъже. Тя познава по очите, че детето лъже. Какво представи лъжата? Най-малката погрешка в света, която води към най-големи опасности. При това малките лъжи са най-опасни. Големите лъжи всеки ги вижда. Не могат да се скрият, но малките са невидими. Като се служат с лъжата, хората я делят на бяла, т.е. невинна лъжа, и черна, голяма, опасна лъжа. От гледището на възвишения морал никаква лъжа не се позволява, нито бяла, нито черна. Някой разказва, че видял Слънцето, Марс, Юпитер и други някакви планети. Нищо не е видял. Това е бяла лъжа. Как може да види Слънцето, когато то е 1,5 милиона пъти по-голямо от Земята? Друг път казва, че слушал на радио как пее Карузо. И това е бяла лъжа. Никакъв Карузо не пее. Някога той е пял. Хванали гласа му на плоча, и след това я възпроизвеждат. Изобщо бялата лъжа е разпространена и в минералното, и в органическото царство, между растенията, животните и хората. Сега се явява въпросът – кои хора лъжат? Слабите и неразумни хора лъжат, а не силните и разумни. Който лъже, той е слаб. Излязал един турчин да се бори с един българин и двамата големи борци. Турчинът се съблякал и намазал добре тялото си, да се хлъзга, да не може противникът му да го хване. Българинът не се съблякал, затова и не се намазал и се хвърлил в боя. Сгръбчил той турчина за краката, вдигнал го във въздуха и го повалил на земята. Като се видял победен, турчинът извикал: «Чакай, приятелю, не съм се намазал добре, затова ме повали на земята. Ще се намажа още един път, че тогава ще се бием». И втори, и трети път се намазал, но българинът постоянно го надвивал. Защо трябва да си служи с бялата лъжа? Защо не си признае, че е по-слаб от българина? Силата не е в маслото. Защо трябва да се служите с бели или черни лъжи? Маслото е малка помощ, но то не решава борбата. Следователно, и лъжите не оправят работите. Обичаш някого, но казваш, че не го обичаш. Не обичаш някого, казваш, че го обичаш. А защо не казваш истината? Ако не обичаш, кажи, че не обичаш. Ако обичаш, кажи, че обичаш. Съвременните хора са наследили лъжите на паяците, насекомите, мухите, рибите, птиците, млекопитаещите и най-после са дошли до собствените си лъжи. Те мислят, че като излъжат, ще спечелят нещо. Не само, че не печелят, но губят и това, което са придобили. Виждате, че като бутнете една мушица, тя се преструва на умряла. Щом се отдалечите от нея, тя започва да се движи. За да запази живота си, тя си служи с бяла лъжа. Който иска да я унищожи, и като мъртва ще я убие. В такова положение попада и човек. Той влиза в едно духовно общество, иска да го приемат за техен член, обещава да даде всичкото си имане, да се пожертва, да служи на Бога, но все пак задържа известна част от богатството си за себе си, като казва: «Не зная, един ден може да ме изпъдят, да имам нещо на разположение». Прав е той, но ако влиза в човешко общество. Обаче, ако влиза в общество, дето цари божествен порядък, няма защо да се страхува. Човешкият и божественият порядък се изключват взаимно. Който живее в божествения порядък, няма нужда от хамбари. Той не мисли за осигурявания. Той не мисли за младост и за старост. За нищо не мисли. Ако ти трябва въздух, отвори устата си и ще приемеш колкото искаш. Ако искаш светлина, отвори очите си. Тя сама ще влезе. Ако искаш вода, извори има навсякъде. Ако искаш храна, трупни с магическата пръчица и пред тебе ще се яви богата трапеза. Преди да пожелаеш нещо, нуждите ти са предвидени. Като влезеш в божествения свят, не трябва да се безпокоиш, нито да се съмняваш. Следователно, съмнението има място само в човешкия свят, но не и в божествения. Можеш да се съмняваш в онзи, който мери нещата с човешки везни, защото той все ще гледа да задържи няколко грама за себе си. От тук няколко грама, от там няколко. Той мисли, че спечелил нещо. Всяко нещо, придобито с лъжа, изчезва. Всяка философия, всяка наука, основани на лъжата, ще изчезнат. Всеки живот, основан на лъжа, ще изчезне. Красота, придобита чрез лъжа, също изчезва. Изобщо природата не търси, не търпи никаква лъжа. Защо ще правиш косата си изкуствено черна? Има естествен, вътрешен начин за почерняване на косата. Косата на човека побелява от големи скърби и грижи. А за да почернее отново, бъди весел, жизнерадостен. Изхвърли всички безпокойства от сърцето, всички съмнения от ума си и косата ти ще почернее. Дали вън е облачно или ясно, тихо или ветровито, всичко трябва да ти е приятно. Ако някой те обиди, радвай се, считай, че по-добри думи от неговите не си чул. Ще кажете, че някой ви обрал. Не вярвайте в това. Как може да ви обере? Къде ще занесе откраднатите вещи? Вън от земята не може да ги занесе. А земното ще си остане на земята. Лъжата и кражбата съществуват само в човешкия порядък. Отде дойде лъжата в света? От дървото за познаване на доброто и на злото. Това беше единственото дърво от човешкия порядък. Затова Бог каза на първите човеци да не ядат от забраненото дърво. Престъпят ли заповедта му, те ще излязат от рая. Като ядоха от плодовете на това дърво, те се скриха от лицето на Бога. Дълго време Бог вика Адама, но той не се обади. Най-после каза: «Тук съм, Господи, но срам ме е да изляза пред Тебе». Защо се срамувал Адам да се яви пред Господа? Защото бил гол. Всъщност, голотата не е нищо друго, освен лъжата в човека. Не знаеше ли Господ къде е Адам, че трябваше да го търси? Бог знае всичко, но не искаше да види лъжата в лицето на Адама. Той му даде възможност да обмисли положението си и да изправи погрешката си. Обаче Адам излъга Господа. Той каза: «Господи, жената, която ми даде, ме накара да ям от забраненото дърво». Ева пък се оправда със змията. Те скриха истината. Причината да ядат от това дърво се дължи на желанието им да станат учени и големи като Бога. Ева беше дете на Адама. Може ли бащата да се оправдава с сина или с дъщеря си? Бащата може да накара детето си да лъже, но детето никога не може да накара баща си да лъже. Който лъже, не е роден от Бога. Друг е неговият баща. Двама бащи има в света. Баща на истината и баща на лъжата. Това са два различни свята. Изучавайте се, да знаете от кой свят сте дошли. Ако влизате в чуждите градини и късате плодове без позволение, вие сте дете на лъжата. Ще кажете, че господарят го няма в градината. Бог е господар на всички градини. Повдигнахте ли очите си нагоре да попитате Господа, може ли да си откъснете няколко плода? Ще кажете, че гледате нагоре. Ако гледате към дървото, това е едно нещо. Ако гледате към Бога, това е друго нещо. Позволението иде от господаря на дървото, а не от самото дърво. Тъй, щото и като едеш, и като пиеш вода, ще вдигаш очите си нагоре към великия баща на истината и ще искаш разрешение да едеш и да пиеш. Не постъпваш ли така, ти се свързваш с лъжата. Ще кажете, че сте гладни, няма време да искате разрешение. Според мене гладен е само онзи, който служи на любовта. В този смисъл гладът е едно от приятните чувства, което води към любовта. Някои поддържат мисълта, че хората умират от глад. До сега никой човек не е умрял от глад. Много хора умират от прияждане, от лакомия, но от глад никой. Змията каза на първите човеци, че ако едат от дървото за познаване на доброто и на злото, ще станат богове. Те повярваха в нейните думи и ядоха. Но думите й не бяха истинни. Затова се сбъднаха думите на Бога. Който еде от забраненото дърво, ще умре. Те повярваха в лъжата, а не в истината. Който вярва в лъжата, той е мъртъв. Бог казва на всички: «Щедро давайте!» Като бръкнеш в джоба си и извадиш една монета, дай я, не я връщай назад. Голяма е монетата, ще обеднея. Не се страхувай от сиромашията. Ако даваш, и на тебе ще дават. Не се самозаблуждавай, че си избъркал, като си извадил по-голяма монета. Не лъжете себе си. Ако искате да станете човеци, щедро давайте. Като сеете нивата, жито ще имате. Ако не я сеете, по нея плевели ще растат. Съвременните хора говорят за висок морал, за правда, за истина, а когато трябва да доказват нещо, търсят свидетели. Истината сама свидетелства за себе си. Смешно е да откраднете коня на някого, а после да викате свидетели да отричат истината. Един циганин откраднал един кон, за което го викали в съда да отговаря. Попитали го: «Ти ли открадна този кон?» «Не съм го крал». «Как дойде конят при тебе?» «Един ден отидох в гората да сека дърва. По едно време се качих на една круша да се набера няколко плода. След малко този кон мина през гората и когато минаваше под дървото, аз се отпуснах от дървото и политнах към земята. Каква беше изненадата ми, когато се намерих на гърба на коня?» А разумният съдия няма да се усъмни в това, че циганинът паднал върху коня, но ще се запита: как така това умно животно не отишло при господаря си, а в дома на циганина? След това ще дойдат свидетели да доказват, че циганинът не е откраднал коня. Обаче съдията не се лъже. Той разбира, че циганинът е крадецът на коня. Той вижда ясно, като на филм, как е станала кражбата. Бъдещето съдепроизводство ще се съкрати. Няма да има нужда от свидетели и защитници. Съдията ще покаже филма, в който представена цялата работа. Има ли нужда тук от бели и черни лъжи? Истината е на лице, няма защо да се доказва и отрича. Защо детето, което е крало ябълки, не каже на майка си, че е влизало в градината, откъснало се няколко ябълки, които скрило в джобовете си и избягало? Погрешката на детето се заключава в това, че не е погледнало към Бога да иска позволение. Като се изповяда пред майка си и обещае, че втори път няма да къса плодове без позволение, то изправя погрешката си. Помнете, от всички се изисква чист живот, без никаква лъжа, бяла или черна. Мъчно е, наистина изведнъж човек да се освободи от лъжата, но трябва да работите в това направление. И религиозните, и светските хора трябва абсолютно да изключат лъжата от живота си. Някой говори нещо и казва: «Истината ти говоря». Защо трябва да убеждава хората, че говори истината? Който говори истината, той е запалена свещ. Трябва ли да казва, че свеща гори? Това всички виждат. Христос казва: «Аз съм виделината на света. Дойдох между хората, за да се явят техните дела». Ако Христос слезе втори път на земята, ще бъдат ли доволни хората от Него? Те не искат да се виждат делата им. Те не искат да се откриват техните лъжи. Като изучавате хората, виждате различни методи, чрез които проявяват лъжата. Понякога е интересно да видите как майсторски хората нагаждат нещата. Преди години дойде при мен един калугер да поговори малко за новото учение, да каже, че се интересува от новите идеи. Но отиване ми каза, че ще дойде с приятеля си, който също бил заинтересован от учението. На другата неделя дойдоха двамата и казаха, че искали да образуват по-голяма група, да четат и работят заедно. Като се сбогуваха, калугерът остана при мене и ме помоли да му дам 150 лева, имал нужда от пари, не му достигали. А за да покаже, че е честен, че няма намерение да лъже, той извади от джоба си един часовник и ми го даде на залог, докато върне парите. Няма нужда от залог. Не, моля ви се, вземете го, само при това условие ще приема услугата ви. Взех часовника и се разделих и с двамата. Поглеждам след това, часовникът не върви. Външно даже изглежда развален часовник. за да нямам после неприятности да кажа, че аз съм го развалил, дадох го на майстор да го поправи. Майсторът каза, че часовникът нищо не струва. Бутна го тук-там, взе 100 лева и го върна. След няколко деня пристига приятеля на калугера и ме пита. Другарят ми остави ли при вас един часовник? Остави. Той е мой. Щом е твой, ще ти го дам. Дадох му часовника и нищо не казах. В себе си обаче казах. Платих 250 лева за една лъжа. Аз знаех, че ще ме излъже, но исках да видя какъв метод ще приложи. И двамата се наговорили да лъжат. И двамата са артисти, притежават едно изкуство. Първият дойде да ми покаже изкуството си, но поиска за него 150 лева, а той излезе 250 лева. Бъдете искрени към себе си, за да различавате божествения порядък от човешкия. Тези два порядъка са близо един до друг, както сянката до самия предмет. Човешкият порядък е сянката на битието, а божественият – самата реалност. Лъжата, която се шири в човешкия свят, има далечен происход. Тя се проявява на земята, но крие зародиша си в друг свят. Тя е семе, което чака условия за своето проявяване. Най-благоприятните условия за развиването и са на земята. Ето защо земята е пробен камък, чрез който човек се изпитва какво носи в себе си. В другите светове човек може да се крие и никой да не знае, обича ли да лъже или не. Обаче дойде ли на земята, никакво скриване не може да става. И децата го познават какъв е. Докато е на земята, човек се възпитава да говори истината. Защо ще разправиш за това, което ти сам не си видял и чул? Не разнасяйте неверни новини. Ще кажете, че вестниците писали това или онова. Всичко, каквото пишат вестниците, не е истина. Четете каквото се пише, но се въздържайте да вадите заключения. Когато грее слънцето, всичко става. Цветята цъфтят, плодовете зреят, ледовете и снеговете се топят. Какво става на месечината? Нищо. Стремете се към Божественото слънце, което носи в себе си живот и радост за всички живи същества. Под думата Божествено слънце разбираме Божествения свят, единственият реален свят, в който не съществува нищо отрицателно. И тъй, стремете се към придобиване на истината. Търсете я в разумната природа, а не във временните и преходни форми. Вдигнете очите си към небето, да видите проявената истина. Небето изключва всякаква лъжа, светлината също. Тъмнината не носи абсолютната истина в себе си, защото прикрива нещата. Ако искаш да се лекуваш, излез на светлина. Светлината разкрива нещата, а тъмнината ги покрива. Светлината представя пробуденото човешко съзнание, а тъмнината – заспалото съзнание. Ето защо задачата на разумния свят се заключава в пробуждане на човешкото съзнание. Като се пробуди съзнанието, човек може да се лекува. Заспало ли е съзнанието му, лекуването е мъчно. Когато съзнанието е будно, човек гледа с отворени очи на своите погрешки и лесно ги изправя. Ако направи някаква погрешка, той не търси начин да се оправдае, но иска да я изправи. защо ще лъже себе си, че е нервен, че не могъл да се владее и за това грешил? Влез в себе си, анализирай лъжата и я прати навън. Има няколко вида лъжи, които не принадлежат на човека. Щом е така, той трябва да се освободи от тях. За пример, лъжите, които съществуват в подсъзнанието, са на минералите и на растенията. Лъжите на съзнанието имат отношение към животните. Лъжите на самосъзнанието се отнасят към падналите ангели, които се движат между хората и ги изкушават. Знайте, че човешката душа стои далеч от лъжата. Следователно, отбягвайте и вие лъжата, да не се петните. Ще ви каже някой, че не трябва да вярвате в Бога, че трябва да си поживеете и така нататък. Кога и как ще си поживеете? Когато хората спят, вие ще ходите по веселби, да едете и пиете с другари. Това не е живот, но разрушаване на силите в организма. Тъмнината прикрива истината. Тя създава облаците в духовния свят. Тя помрачава съзнанието. Не мислете, че можете да излъжете Бога. Вие сте пред лицето му, което е светлина. Кой може да закрие светлината? Не лъжете себе си, т.е. своята душа. Не лъжете ближния си. Не лъжете и Бога. Най-малката лъжа ще ви обезсили. Няма да ви спаси. Говорете всякога истината. А за да не изгубите вярата си, да не затворите пътя на любовта и на светлината в себе си. Новото възпитание изключва всякакъв вид лъжа, бяла или черна. Остане ли най-малката следа от лъжа в човека, той губи и последната си сила. Като не знаят това, хората мислят, че отвън отнемат силата им и се пазят едни от други. Някой се страхува да седне близо до своя познат, да не отнеме силата му. Това е неразбиране на нещата. Единственото нещо, което отнема силата на човека, е лъжата. Ще кажете, че не можете да търпите някого. Това е лъжа. Не можете да го търпите, защото не носи нищо за вас. Ако носи хляб, пари, ще го търпите. За някого пък казват, че е добър. Защо е добър? Защото носи блага за вас. Не се лъжете от привидните отношения. В тях се крие лъжата. А за да я познавате, трябва да развивате обонянието си. Лъжата се познава по миризмата, която отделя. Всички видове лъжи имат лоша миризма, но различни са миризмите им. Някои лъжи миришат на гниещи цветя и растения, други – на развалено месо и така нататък. За да не попадате на миризми, които понижават разположението на духа, търсете любовта, която изключва всички видове лъжи, които отнемат здравето, силата, живота на човека. В този смисъл казваме, любов е това, което изключва лъжата и внася истината. Любов е това, което изключва смъртта и внася живота. Любов е това, което изключва болестите и внася здраве. Любов е това, което изключва тъмнината и внася светлина. Сегашните хора се стремят към нов живот, към нови разбирания. Това може да се постигне само тогава, когато се изключи лъжата от живота. Следователно, изключете лъжата от миналото във всичките й форми, както и сегашната лъжа. няма живо същество в света, което да не познава лъжата и да не си служи с нея. И паякът, колкото и да е малък, прави мрежа да заблуждава мушиците, да ги яде. Това е лъжа. Някой заградил едно място, турил ключ на вратата и казва, че това място е негово. И това е лъжа. Собствени неща са само онези, които човек може да занесе със себе си на онзи свят. Кой човек досега е взел със себе си на онзи свят къщата, мястото, нивите си? Единствените неща, които човек може да занесе със себе си и на онзи свят, това са истината, любовта и знанието. Всичко друго, което след смъртта му остава на земята, е лъжа. Ще каже някой, че до гроба ще ви бъде верен. И това е лъжа. Млад момък се разхождал в гората със своята възлюбена. Той казал: «Драганке, на мене ще разчиташ. Виждаш ли тази пушка в ръката ми? Голям герой съм. Нека се опита някоя мечка да излезе срещу мене. Веднага ще я поваля на земята». Драганка се усмихва доволно, вярва и уповава на своя стоян. Ето, че една мечка излиза от гъсталака и тръгва срещу тях. Стоян веднага се покатерва на една стара круша, а Драганка, като не могла да го последва, легнала на земята и се престорила на мъртва. «Не се страхувай, Драганке, аз ще стрелям отгоре», казал Стоян. Мечката подушила от тук оттам Драганка и като разбрала, че е много страхлива, отдалечила се от нея и продължила пътя си. Стоян веднага скочил на земята и казал: «Драганке, какво ти каза мечката? Каза ми друг път да не разчитам на такъв герой като тебе». Питам: какъв човек е този, който бяга от страдания? Може ли да се нарече герой? Който не страда, не може да бъде наследник на благата в живота. Страданието е работа, която човек непременно трябва да свърши. След това иде радостта. Страданието е неизбежен път. Щом Христос не може да избегне страданията, обикновеният човек още по-малко може да ги избегне. Защо страда Христос? За лъжите на хората, които живяха с лъжи, имаха всички блага на земята, но вътрешен мир нямаха. Човек се нуждае от богатството на истината, на красотата, на здравето, на знанието, а не от богатството на лъжата. Човек не се нуждае от лъжливия живот, който свършва с гроба и с червеите. Който лъже, ще умре като обикновен човек и червеи ще го едат. Внесете истината в тялото си, знанието в ума си и любовта в душата си, но доброволно, съзнателно, без никакво насилие. Дето е любовта, там всичко се нарежда добре. Любещият е осигурен, няма защо да се страхува. Той е готов да дава, но и другите му дават. Ако има две ризи, две дрехи, той дава едната на онзи, който нищо няма. Той живее според Христовия закон. Много примери има в живота на хората, които могат да ви убедят в истината, да я приемете без никакво колебание и съмнение. Защо ще се колебаете в това, което даден човек е преживял и опитал? Щом той вярва в нещо, и вие ще вярвате. Не може човек да ви убеди в нещо, ако той сам не вярва в него. Не можете да разберете даден въпрос, ако този, който ви го предава, сам не вярва в него. Затова е казано, че ученикът не може да бъде по-горен от учителя си. Следователно, когато учите някого или когато му проповядвате, вие не можете да му дадете повече от това, до което сами сте дошли. Сега да се върнем към лъжата. Невинна е лъжата, особено бялата, но в началото си. Колкото повече минава времето, последствията идат едно след друго и от малката лъжа се произвежда голям пожар. Страшни са последствията на лъжата. Ние я наричаме дреха, която покрива всички престъпления. Тъй, щото не питайте кога ще изчезнат престъпленията, но питайте кога ще изчезне лъжата. Когато лъжата изчезне, и престъпленията ще изчезнат. Ако искате да не правите престъпления, освободете ума, сърцето и тялото си от лъжата. И тъй, освободете се от лъжата във всичките й форми и благодарете за всичко, което ви се дава. Ако имате само хляб за ядене, благодарете и яжте с любов. Благодарете за всичко, което ви обикаля. Благодарете за слънцето, за звездите, за месечината. Всичко е създадено за вас да се учите и да се ползвате от него. Благодарете, че сте дошли на земята, макар и извън рая. Ако животът извън рая е толкова красив, можете да си представите колко е красив той в рая. Хранете ума, сърцето, тялото, душата и духа си с истината. Защо? За да бъдете свободни. Казано е, че истината ще ви направи свободни. Това е живот вечен, да позная Тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си проводил. Съборна беседа от учителя, държана на 7 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.